الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میں قربہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار پھر حاضر ہیں. اس سلسلے میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فضائل و کمالات کو سننے کی سعادت حاصل کی ہے. آج بھی انشاءاللہ عز و جل اپنے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے کچھ فضائل و کمالات سننے کی ہم کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اے نبی، یعنی غیب بتانے والے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، یعنی حاضر و ناظر بنا کر، وہ مبشرہ اور بشارت دینے والا، وہ نذیرہ اور ڈر سنانے والا، وہ داعین الی اللہ باذنہ اللہ کے اذن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والا، وہ سراجم منیرہ اور ہم نے آپ کو سورج بنا کر بھیجا، ایسا سورج کے جو روشن کرنے والا ہے، سراج بنا کر بھیجا، بڑا چراغ کے جو روشن کرنے والا ہے. اس میں کئی فضائل و کمالات حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے ہیں. آج ہم اس کے سب سے آخری حصے سراجم منیرہ کے اوپر کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا. سراج بولتے ہیں چراغ کو، تو یہاں پر مقصود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے روشنی والے، اور ایسی روشنی والے کہ جو دوسروں کو روشن کرنے والے ہوں، یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جس طرح ایک خوبصورت چراغ ہوتا ہے، بڑا چراغ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے دوسری چیزیں روشن ہوتی ہیں، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی سراج بنا کر بھیجا. اور خود ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اگلے لفظ کے ساتھ یہ بیان فرمایا کہ منیرا. منیر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو دوسروں کو روشن کرنے والا ہو، دوسروں کو نور دینے والا ہو، ایسی ہستی کو منیر کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منیرہ فرمایا، یعنی روشن کرنے والا. تو ایک تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا نور ہونا ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا نورانی بنایا تھا، آپ کے چہرے کو کیسا نورانی بنایا تھا، آپ کے جسم اقدس کو کیسا نورانی بنایا تھا، یہ ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ آپ جس کو چاہیں روشن کر سکتے ہیں. ایک روشن کرنا ہوتا ہے وہ کہ جو علم و ہدایت کے ذریعے ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی کو ہدایت کی راہ پر چلائیں، کسی کو جنت کی راہ پر چلائیں، اس کے سامنے جنت کا راستہ روشن کر دیں، اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے کو روشن کر دیں، اس کے دل کو روشن کر دیں، اس کے دل کے اندر ایمان کی روشنی کو داخل کر دیں. ایک یہ مانوی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے روشنی ہوتی ہے. وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بعثت ہی یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا، تو اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف لانے والے تھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ تھی کہ جس کی برکت سے ظاہری اعتبار سے بھی کئی چیزیں روشن ہو جایا کرتی تھیں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو جس کو چاہتے روشن کر دیتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت عطا فرمائی تھی. تو منیر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو روشن کرنے والا ہو. اسی حوالے سے علماء نے کچھ واقعات، کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضائل و کمالات کے اندر ذکر کی ہیں. چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوہ کے اندر یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ ابن نعمان، اور اس بات کو علامہ شامی صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سبل الہدا والرشاد کے اندر بھی نقل کیا ہے کہ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں، ایک مرتبہ اندھیری رات کے اندر، سخت اندھیری رات اور اس میں بارش بھی تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی, اور عشاء کی نماز کے بعد وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی بیٹھے رہے. پھر جب ان کے جانے کا وقت آیا, یہ جانے لگے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کھجور کی ایک ٹہنی دی اور ان کے ہاتھ میں دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ راستے میں ارد گرد یعنی دائیں بائیں سامنے یہ تمہارے لیے 10-10 گز تک روشنی دے گی. یعنی کھجور کی ٹہنی ہے اور اس وقت بجلی کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی ٹہنی ہاتھ میں دی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ یہ لے جاؤ, تمہیں اندھیری رات ہے, بارش والی رات ہے, لیکن یہ ٹہنی تمہارے ارد گرد روشنی کر دے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھ کی برکت سے سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کھجور کی ٹہنی ملی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر روشنی پیدا فرما دی, اور اسی روشنی کے اندر حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر پہنچ گئے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کہ آپ نے کھجور کی ٹہنی کو ہاتھ لگایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روشن کر دیا. اسی حوالے سے صحیح بخاری شریف کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عباد بن بشر اور حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک اندھیری رات کے اندر موجود تھے, سخت اندھیرا تھا, اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. پھر یہ واپسی کے لیے جب جانے لگے تو ان دونوں کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں. یعنی پہلے زمانے میں رواج تھا کہ لاٹھیاں ساتھ ہوتی تھیں, کھجور کی ٹہنیاں یا کسی اور چیز کی بنی ہوئی لاٹھی ساتھ ہوتی تھی, تو دونوں کے ہاتھ میں ٹہنی تھی. اب ظاہر ہے کہ اندھیری رات ہے, اس میں جانا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت دیکھیے کہ راستے میں دونوں میں سے ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کی لاٹھی کے اندر روشنی کو پیدا فرما دیا. اب یہ جا رہے ہیں, اب راستہ جدا ہوا, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر جانا ہے اور ایک کو ادھر جانا ہے, اور ایک کی لاٹھی روشن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ببرکت کی برکت سے اس لاٹھی کوچ کے جو روشن تھی اس کی برکت سے دوسری لاٹھی کے اندر بھی روشنی پیدا ہو گئی. یعنی دونوں کی لاٹھی آپس میں ملی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوسرے کی لاٹھی کے اندر بھی روشنی پیدا ہو گئی, اور دونوں اس روشنی کے اندر اپنے اپنے گھر کو پہنچ گئے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت, اور یہ حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر نقل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو منیر بنا کر بھیجا. تو منیر وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو روشن کرنے والا ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے جان چیزوں کے اندر بھی روشنی کو پیدا کر دیا کرتے تھے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے کئی صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے تھے کہ جن کے مختلف چیزوں کے اندر, جسم کی بعض حصوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی کو پیدا فرما دیا تھا. چنانچہ امام بخاری اپنی کتاب التاریخ کبیر کے اندر اور امام بیہقی دلائل النبوہ میں سیدنا حمزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے, رات اندھیری تھی, اب ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی اور طرف جانا تھا, جدا ہونا تھا. تو فرماتے ہیں کہ میری انگلیاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کی برکت سے روشن ہو گئیں. انگلیاں میری اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں کی برکت سے میری انگلیاں روشن ہو گئیں, اور پھر ان انگلیوں کے اندر روشنی پیدا ہوئی, اور ہم اس روشنی میں سفر کرتے رہے. یعنی ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہو چکے تھے, اس روشنی کے اندر سفر کرتے رہے اور اپنے مقام پر پہنچ گئے, اور اس سخت اندھیری رات کے اندر ہمارا کوئی بندہ بھی ہلاک نہیں ہوا. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت ایسی عطا فرمائی, ان کی انگلیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی کو پیدا فرما دیا. ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ ان کو نیکی کی دعوت دیں, دین اسلام کی دعوت دیں. انہوں نے عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسی نشانی دیجئے کہ جس کے ذریعے سے وہ دین کی طرف آئیں, یعنی میرے اندر کوئی ایسی خصوصیت ہو کہ جس کو دیکھ کر وہ متوجہ ہوں کہ واقعی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آئے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول برحق ہیں, ایسی کوئی مجھے نشانی دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ملا, اس طریقے سے ملا دو انگلیوں کو اپنی, تو اس جگہ انتہائی سفیدی پیدا ہوئی اور وہ جگہ بالکل روشن ہو گئی. تو انہوں نے نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ جگہ تو سفید ہو چکی ہے اور انتہائی روشن ہو چکی ہے، لیکن جب میں ان کے پاس جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کہیں کہ اس کو تو برس کی بیماری ہو گئی، کوڑ کی بیماری ہو گئی، جس میں سفید داغ پڑ جاتے ہیں، تو اس کو تو شاید بیماری ہوئی بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا منیر بنایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک کے اندر جو روشنی آئی تھی، اس روشنی کو ان کے کوڑے کے اندر منتقل کر دیا، یعنی ان کے پاس جو چابک تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چابک کے اندر اس روشنی کو منتقل کر دیا اور ان کا وہ چابک روشن ہو گیا۔ یہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنہوں نے مختلف چیزوں کو روشنی بخشی، اور روشنی کیا، ہر چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روشن کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ ساری کی ساری کائنات اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے بنائی ہے۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ آخر میں ایک بڑا پیارا واقعہ، بہت ہی خوبصورت بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روشن کرنے والے ہیں، روشنی کی جتنی چیزیں ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حدیث پاک کے اندر ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے تھے اور حسنین کریمین، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، کھیل رہے تھے، چھوٹے تھے یہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں جاتے تو یہ دونوں سجدے کے اندر چڑھ جاتے تھے کمر مبارک کے اوپر، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے تو آہستہ سے ان کو بٹھا دیتے اور پوری اپنی آپ نے نماز مکمل کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ رات کا وقت تھا اور اندھیرا تھا، تو اب یہ دونوں وہاں پر موجود تھے اور ان کو اپنے گھر پر جانا تھا، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں ان دونوں کو چھوڑ کر آ جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اچانک جو ہے وہ آسمان سے روشنی آئی، خود بخود روشنی آئی اور وہ علاقہ روشن ہو گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن اور امام حسین سے فرمایا الحقا بأمکما، جاؤ اب اپنے والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ وہ دونوں اس روشنی کے اندر سفر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے اپنی والدہ کے گھر مبارک کے اندر چلے گئے۔ تو یہ روشنی ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس کو چاہیں جیسی روشنی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے منور ہونے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔